bonzela wolo na malasi ata minzoto ezola kisepa yo kotamaki yo pate ya nzambe okotama na ndako ya pamba te makambo yebani lelo epa ya bato yaya epala yo esi ebala ala esotuka na nini nini esalema sanke oyeba biloko ya pambapamba tozosombango na mbongwe oyo koleka tonyokwameli na se na moi ya motuya tozi ofele na sene kuluswe o moi oyangai ezwi valeur na kimia mpona yo okokiselanga bandoto na tikala kolota te okokiselanga makambo nakana kati na vi maina bomoya esengeli na bomoya bato mongwa ya kala ekomisa bomoi na nga elengi Bitobinga kenani soir.